99 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 27 lipca, minęła 8. Serwis Krzysztof Zyblewski. Po 100 latach olimpijski znicz znów płonie w Paryżu. Dziś pierwsze zmagania polskich sportowców. Na termometrach znów może być ponad 30 stopni, wracają tropikalne temperatury. We Włoszech będzie kolejna runda negocjacji w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy. Ogień olimpijski płonie w Paryżu. Niemal 40 polskich sportowców wystartuje dziś na igrzyskach. Najciekawiej zapowiadają się pojedynek czterokrotnej mistrzyni French Open Igi Świątek z Rumunką Iriną Kamelią Begu oraz mecz siatkarzy z Egiptem. 4 godziny trwało spektakularne otwarcie letnich igrzysk olimpijskich. Była parada na Sekwanie i występy muzyczne Lady Gagi czy polskiego kontratenora Jakuba Józefa Orlińskiego. Jak ceremonię oceniają Francuzi, którzy obejrzeli transmisję w telewizji, rozmawiał z nimi nasz korespondent Stefan Fox. Spodobał mi się ten balon, to bardzo oryginalne. I oczywiście śpiewająca Céline Dion. To było spektakularne. Był deszcz, ale ludzie wyglądali na zadowolonych. To była piękna ceremonia i piękne święto. Uważam, że ceremonia była raczej udana. Najbardziej wzruszający był finał. Szkoda, że niektóre fragmenty były mniej interesujące. Nie oddawały tego, czym są wartości sportu, Francji i frankofonii. Pokazywały raczej paryską transgresywność. Były fragmenty trochę wulgarne, nie na miejscu. Całość trwała zbyt długo. Uważam, że zabrakło w tym trochę klasy. A więcej o ceremonii otwarcia igrzysk, pierwszych występach Polaków i szansach medalowych w trójkowym studiu olimpijskim już za kwadrans. Do Polski wraca upał. Termometry pokażą powyżej 30 stopni, ostrzega IMGW. Najgoręcej będzie na południu kraju. Prognozy prześledziła Małgorzata Jędrzejczyk. Termometry wskażą o kilka stopni więcej niż w ostatnich dniach. Do Polski napływa cieplejsze powietrze pochodzenia zwrotnikowego, mówi Grzegorz Walijewski z IMGW. Na termometrach zobaczymy znów wartości powyżej 30 stopni, a więc upały. Maksymalna temperatura to nawet 31, niewykluczone 32 stopnie w południowej części kraju. Pozostała część kraju to przeważnie od 26 do 27 stopni. Nieco chłodniej nad morzem i w obszarach podgórskich. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. Kolejna runda negocjacji w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy i uwolnienia izraelskich zakładników więzionych przez Hamas ma się odbyć we Włoszech. Do Rzymu przyleci dyrektor CIA. William Burns we włoskiej stolicy ma się spotkać z wysokimi urzędnikami z Izraela, Kataru i Egiptu. Rodziny amerykańskich zakładników liczą na porozumienie po spotkaniu prezydenta Joe Bidena z premierem Benjaminem Netanyahu. Izraelscy negocjatorzy nie spodziewają się jednak, że negocjacje we Włoszech doprowadzą do przełomu i wątpią, by naciski przekonały szefa izraelskiego rządu do złagodzenia niektórych żądań. Premier Netanyahu wywołał niedawno kryzys, publikując wideo, w którym ostro skrytykował amerykańskie władze za opóźnianie dostaw broni. Pod koniec maja Joe Biden ogłosił trzyfazowy plan rozejmu. Scenariusz miał obejmować uwolnienie wszystkich zakładników i ostateczne zaprzestanie działań wojennych. Za nami jedno z pierwszych wydarzeń obchodów 80. rocznicy Powstania Warszawskiego. Premiera płyty Wawa z utworami Moniki Brodki oraz promujący ją koncert, który wieczorem zabrzmiał na antenie Trójki. Na albumie znalazło się 10 piosenek, to nowe oryginalne kompozycje i covery utworów, które opowiadają o stolicy. Jak ważni są powstańcy, mówili uczestnicy koncertu Brodki w Muzeum Powstania Warszawskiego. Bardzo podziwiamy tych ludzi, uważamy, że wszyscy to są bohaterowie. Dzięki nim odzyskaliśmy Warszawę. Mój tata mi zawsze opowiadał, że jak przyjechał, zobaczył zburzoną Warszawę, to się popłakał. Więc to dzięki powstańcom znowu odzyskaliśmy jako naszą stolicę. Dzisiaj śpiewamy i możemy uczcić cześć tych wszystkich bohaterskich ludzi. Dla mnie to będzie taki jakby symbol, taki jakby podziękowanie moim dziadkom, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim. W ten sposób chcę oddać im hołd, chcę uczcić to, co zrobili dla nas, dla Polaków, dla warszawiaków, tak naprawdę dla całej Europy. Z tego, co pamiętam, bo już dziadkowie dawno nie żyją, ale zawsze opowiadali, że to była dla nich duma, to, że będą mogli walczyć. W ludziach to cały czas się działo, żeby walczyć, żeby w końcu się pozbyć tego najeźdźcy, Niemca, nazisty, okupanta. To był taki zryw serca i krwi. Wawa Brodki to kolejny taki projekt po Muzeum Powstania Warszawskiego. Patronem medialnym jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Pięć po ósmej, serwis sportowy, Norbert Michalak. Motor Lublin odniósł pierwsze zwycięstwo od 32 lat w piłkarskiej ekstraklasie. W meczu Beniaminków w drugiej kolejce Motor ograł na wyjeździe Lechię Gdańsk 2-0 po golach Samuela Mraza i Piotra Ceglarza. Z postawy swoich podopiecznych na boisku zadowolony jest szkoleniowiec Motoru Mateusz Stolarski. Mój zespół pokazał bardzo dużą dojrzałość i doświadczenie, bo w swoich momentach, które miał, wykorzystywał je. Kończyliśmy akcję strzałem czy dwoma bramkami, ale w momentach, kiedy to Lechia miała przewagę i chwilę dominowała lub w różnych momentach meczu dominowała, bo Lechia też uważam pokazała bardzo dużą jakość piłkarską. My bardzo mocno pracowaliśmy w defensywie, trzymaliśmy się zadań, współpracowaliśmy na pozycjach, więc byliśmy bardzo mocno odpowiedzialni. W innym wczorajszym meczu Puszcza Niepołomice zremisowała w Krakowie z Górnikiem Zabrze 2-2. Ten mecz przeszedł do historii polskiego tenisa. W finale turnieju w Pradze zagrały dwie Polki. Magda Linet pokonała Magdalenę Fręch 6-2, 6-1. Był to pierwszy finał turnieju WTA z udziałem dwóch Polek. Fani czarnego sportu w żużlowej ekstralidze obejrzeli wczoraj dwa mecze. GKM Grudziądz pokonał Stal Gorzów Wielkopolski 46-44 w 12 kolejce. Wcześniej Zielona Góra przegrała z Motorem Lublin 43-47. Broniący tytułu goście, którzy zdobyli bonusowe punkty za zwycięstwo w dwóch meczu, zapewnili sobie pierwsze miejsce w tabeli po fazie zasadniczej. A w rajdach samochodowych piąta runda Mistrzostw Europy. Mikołaj Marczyk zajmuje 11 miejsce po pierwszym odcinku specjalnym rajdu di Roma Capitale. Polak traci niecałe 2 sekundy do Włocha Andrei Crugnoli. Rajd potrwa do niedzieli. A jeśli chodzi o Igrzyska Olimpijskie, to o nich więcej już za chwilę w naszym studiu olimpijskim. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Dziś w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym zachodzie stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego i tam po południu przelotny deszcz i burze. Po 6 i 7 podawaliśmy aktualne temperatury w polskich miastach. Teraz przygrzejemy dosłownie tu i tam maksymalnymi. Co prawda tylko 18 stopni będzie w Szczecinie, 21 w Koszalinie, 22 w Gorzowie, ale już 25 w Zakopanem, 27 w Suwałkach, 28 w Olsztynie, 29 w Białymstoku i Toruniu, 30 w Rzeszowie i Warszawie, 31 w Katowicach, do 32 w Krakowie, Opolu i Wrocławiu. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już ponad pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Jesteśmy dla Was i blisko Waszych spraw. Bez abonamentu nie będzie reportaży, programów interwencyjnych, regionalnego sportu czy informacji. Zostanie tylko cisza, dłuższa niż 4 sekundy. To Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, ja to chyba najbardziej to lubię weekendy. No wiadomo, Marian. Znaczy weekendy kodów rabatowych w Media Expert. A, te to są najlepsze. Najlepsze.

No to ja w takim razie pozwolę sobie zacząć od tego, że w Paryżu zapłonął olimpijski znicz podczas ceremonii otwarcia, która po raz pierwszy, no nie odbyła się na stadionie, a na rzece. Lekkoatletka Marie José Perec oraz pięciokrotny medalista olimpijski w judo Teddy Riner zapalili znicz olimpijski. A prezydent Francji Emmanuel Macron wypowiedział słowa, które usłyszał cały sportowy świat, ale nie tylko. Ogłaszam igrzyska 33. olimpiady w Paryżu za otwarte. Je proclame ouvert les Jeux de Paris, célébrant la 33e Olympiade des temps modernes. To był głos prezydenta Francji Emmanuela Macrona. A co sądzi o ceremonii otwarcia Dariusz Urbanowicz? Jak wrażenia? Bo mnie bardzo się podobała ta ceremonia. Trzeba przyznać, że była spektakularna, robiła ogromne wrażenie. Według mnie dyplomatyczna wypowiedź. Tak, stanowczo za długa. Szczerze mówiąc, ponieważ no było bardzo dużo tańców, bardzo dużo śpiewów, więc ja bym to troszeczkę mimo wszystko skomasował. Ja z kolei byłem pod wrażeniem, bo nastąpiła też taka prezentacja różnych aspektów, niektórych bardzo ikonicznych, ale też prezentacja chociażby tych nowych, najnowszych sportów olimpijskich, jak jazdy na BMX-ach, jak deskorolek, takie specjalne rampy, na których sportowcy jeździli. Były ustawione na barkach, które były zacumowane na sekwanie. Robiło to potworne wrażenie, a potworne w sensie takim bardzo mocne. No i wśród tych dyscyplin jest też breaking, czyli debiutująca w programie Igrzysk Olimpijskich konkurencja taniec, breakdance po prostu, no ale na potrzeby olimpijskie nazywa się breakingiem. No i b-boyem, czyli właśnie tancerzem breakdance'owym jest Jakub Józef Orliński, kontratenor z Polski, który zaśpiewał podczas tego spektaklu. To było naprawdę fajne, miłe i podobało mi się, że również Polak, który właśnie łączy dwa światy, artystyczny ze sportowym, znalazł swoje miejsce. To ja proponuję, żeby posłuchać fragmentu. Proszę bardzo. Zdolny gość. Bardzo. Jakub Józef Orliński. Wysoki głos, prawda? Tak. Wysoki głos, ale to jest podobno naprawdę światowej sławy już młody śpiewak. Co dziś w programie? O 12:00 ekscytujemy się pierwszym meczem Igi Świątek. Zagra z 31-letnią Rumunką Iriną Kamelią Begu. Grała z nią podczas Wimbledonu 3 lata temu. Wygrała 6-1, 6-0, więc zakładamy, że nie będzie problemu. Aczkolwiek wiadomo, jak to w tenisie różnie bywa. W pierwszych meczach, zwłaszcza na turnieju, tak. I pierwsze mecze tak potrafią być trudne. Szermierka dziś od rana, od 10:00, Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Węglarczyk i młodziutka, wielka nadzieja na przyszłość, Alicja Klasik. A ja dodam tylko, że Renata Knapik-Miazga zaznaczyła, że hala, w której będą walczyć Polki, Grand Palais, bardzo jej odpowiada. Myślę, że będzie to niesamowity turniej, szczególnie, że to koronna konkurencja olimpijska dla Francuzów, bardzo medalodajna. Także cieszymy się, że olbrzymia uwaga będzie na tej szermierce i myślę, że ta atmosfera będzie nas nieść i sam udział w takim turnieju na pewno będzie niesamowity. Dariusz Urbanowicz, czyli także były szpadzista, bo uprawiał przecież pięciobój nowoczesny. Darku, jeżeli chodzi o nasze szpadzistki, to bardziej liczymy na turniej drużynowy. Tak, ale to nie znaczy, że nie mogą sprawić niespodzianki. Tak, nie odbierajmy szans dziewczynom. Szpada szczególnie w porównaniu z floretem i szablą jest taką konkurencją, taką bronią, w której niespodzianki, miłe niespodzianki zdarzają się nieraz. Nie zdarzyły się nieraz. Nawet zawodniczki z bardzo odległych miejsc rankingowych potrafiły powalczyć bardzo dobrze. A dodajmy, że Polkom regularnie zdarzają się indywidualnie również bardzo dobre występy. Więc tu bym na pewno nie odbierał żadnych szans. Grand Palais, piękny obieg, zwiedziłem go, widziałem, jak to wygląda i tuż koło niego będzie zlokalizowana meta indywidualnej jazdy na czas. Kolarstwo szosowe rusza dziś. 14:39 to czas startu Marty Lach, 15:07 Agnieszka Skalniak-Sójka, która, przypomnę, była siódma na Mistrzostwach Świata ostatnich, więc dlaczego by nie dzisiaj. O 16.47 nasz rodzynek Michał Kwiatkowski, dla którego to nie jest oczywiście koronna konkurencja, on liczy na wyścig ze startu wspólnego, no ale pokaże się dzisiaj, będziemy mieli też powód do ekscytacji. O 12.35 przedbiegi wioślarskie, no i nasza bardzo mocna osada, podwójna mistrzowie świata Dominik Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup. Powinienem zacząć od Fabiana, bo on jest szlakowym w tej osadzie. No i na deser turniej olimpijski siatkarzy dzisiaj rusza. Polacy zagrają z Egiptem. No to posłuchajmy, co przed meczem właśnie z Egiptem mówi Grzegorz Łomacz. Z mojego punktu widzenia jesteśmy dość spokojni, ale też skupieni na swojej pracy. A jesteśmy w dobrym momencie, w tym, w którym powinniśmy być. I będziemy na pewno grali dobrze na tym turnieju. Takie mam przekonanie. Wszyscy czujemy, że po prostu podczas tego turnieju będziemy rośli i głęboko w to wierzę. To jest bardzo spokojnie w wiosce. Mamy sporo tego czasu wolnego, bo mamy jeden trening dziennie obecnie, ale każdy gdzieś, myślę, robi minimum tych kroków, które i tak trzeba zrobić w wiosce. Każdy odpoczywa i każdy się regeneruje i jest skupiony na tym, co mamy do zrobić. Trzymamy kciuki za naszych siatkarzy. Darku, jesteś już po śniadaniu? Mam nadzieję, że tak. I powiedz, gdzie pędzisz? Gdzie francuski croissant i kawka. Kawka tak, croissant nie mój typ, ale pędzę na Igę Świątek oczywiście, potem spróbuję się przenieść do Grand Palais, tak jak mówiłem, na szpadzistki, a następnie zobaczymy, jak im pójdzie. No, jeśli będą miały szanse medalowe, do samego końca zostaję na turnieju szpadowym, a jeśli nie, no to przejadę się na siatkówkę i z siatkówki będę, mam nadzieję, relacjonował. Dzisiaj też WKKW drużynowe strzelczynie Klaudia Breś w eliminacjach pistoletu na 10 metrów. To jedna z szans medalowych, więc dużo się będzie działo. Zaczynamy igrzyska. Dziękujemy, Darku, i liczymy oczywiście z twojej strony na dobre wiadomości. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Kolejne studio olimpijskie dziś, z tego co pamiętam, po 17, a teraz trochę klasyki muzycznej specjalnie dla pani Agaty, która do nas napisała prosto z Turcji. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Fred Astaire, Cheek to Cheek, Agnieszka Cubowa, która już jest w naszym studiu. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry, jest mi ogromnie miło, że mogę tutaj gościć ponownie. Powiedziałaś, że to utwór z okresu międzywojennego. Tak, przepiękny zresztą. Przepiękny, podoba nam się wszystkim. Zaraz będziemy rozmawiali o najnowszej książce Agnieszki Cubowa o Powstaniu Warszawskim pod tytułem Zwyczajni 44, ale zanim dojdzie do tej rozmowy, to jeszcze trochę muzyki. Będziemy rozwój Galacticos. Kibicujesz Realowi Madryt? No, kibicuję, to Hiszpania w końcu. To gramy. Osiem i pół minuty po godzinie 8. Agnieszka Cubowa, jeszcze raz witam cię serdecznie, Agnieszko. Dzień dobry. W środę 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Będziemy rozmawiali o twojej książce pod tytułem Zwyczajni 44. Kawałek przeczytałem, zapowiada się pasjonująco, bo będzie to książka o ludności cywilnej z okresu powstania. Ja pamiętam jeszcze z czasów licealnych pozycję Mirona Białoszewskiego. On także pojawia się w tej książce. Dokładnie tak. Ja w ogóle sobie tak pomyślałam, że ludność cywilna to jest taki temat i taka grupa, która jest po prostu zapomniana, jest spychana na margines. A najliczniejsza. Najliczniejsza, dokładnie. I zresztą tutaj, no jak się patrzy chociażby na te same statystyki, no to jest przerażające, że jak patrzymy na straty, to powstańców zginęło 16 tysięcy. Jeśli chodzi o ludność cywilną, teraz już się mówi, że zginęło 120, 130 do 150 tysięcy. Zresztą jak się patrzy na uczestnictwo, no to mamy 45 tysięcy powstańców i około milion ludności cywilnej, prawda? Natomiast to jest niesamowite, że bardzo wiele osób odmawia ludności cywilnej prawa do głosu też, ale w ogóle do nazywania się uczestnikiem powstania, co dla mnie po prostu jest niesamowite i ja się temu bardzo sprzeciwiałam i od jakiegoś czasu się odgrażałam, że napiszę taką książkę i w końcu napisałam i bardzo się cieszę, bo myślę, że tutaj była taka luka w historiografii Powstania Warszawskiego i tej ludności cywilnej, naprawdę bohaterskiej, robiącej podczas powstania bardzo, bardzo dużo, bardzo wspierającej powstańców i tak naprawdę przecież, gdyby cała ludność cywilna wyszła z powstańczej Warszawy, to powstańcy nie mogliby dalej walczyć, prawda? Zresztą to w ogóle były takie naczynia połączone. To i ludność cywilna bez powstańców i powstańcy bez ludności cywilnej by sobie nie dali rady. Zresztą sami powstańcy to jest przecież taka armia obywatelska, można byłoby powiedzieć, tak? Bo powstańcy mieli wśród ludności cywilnej, żony, matki, dzieci, narzeczone i w drugą stronę było tak samo, prawda? Więc tak naprawdę oni sobie pomagali, wspierali się. Zresztą tu jest ogromna rola ludności cywilnej samej, prawda? Bo oni i budowali barykady i pomagali przy budowaniu studni i pomagali przy przenoszeniu rannych i zapewniali żywność i wodę. Były rodziny, które na przykład oddawały ostatnie łóżko swoje, prawda? Albo jedyne łóżko na przykład. Zresztą no, mnóstwo osób zginęło podczas pomocy powstańcom, czy podczas pomocy Powstaniu Warszawskiemu, więc to jest mnóstwo takich cudownych, wzruszających historii. Są też historie dramatyczne, jak chociażby historie matek, które na przykład rodziły dzieci też, prawda? O tym się w ogóle nie mówi. Historie kobiet, które chociażby doświadczyły gwałtów, o czym też się bardzo mało mówi i ja ten temat staram się przywracać, bo to jest strasznie dramatyczny temat, który bardzo często był zamiatany pod dywan. Myślę sobie, że naprawdę ta ludność cywilna zasłużyła na miano bohatera. Sami powstańcy mówili o tym wielokrotnie, że tak naprawdę bez ludności cywilnej oni by sobie nie poradzili, także to było ogromne wsparcie. To pani Wanda Traczek-Stawska też o tym mówi, że to dla niej było niewyobrażalne, że oni po prostu siedzą sobie w tych piwnicach i zastanawiają się, czy powstańcy utrzymają dany odcinek, czy nie, czy zaraz wejdą Niemcy, czy nie wejdą. Jeszcze jak wejdą Niemcy, to może nie będzie tak dramatycznie, jakby wchodzili dirlewangerowcy albo ronowcy, prawda? Bo to wtedy była dzicz generalnie. No i po prostu straszne, traumatyczne doświadczenia. Dlatego ja, patrząc chociażby na wojnę w Ukrainie i po prostu widząc, co się dzieje z ludnością cywilną, widząc osoby, które zostały ranne, które były świadkiem śmierci swoich bliskich, które wyszły z traumą, prawda? Którą po prostu często trzeba było leczyć albo zmierzać się z nią do końca swoich dni, no to nie wyobrażam sobie, żeby komuś takiemu nie przyznano miana uczestnika Powstania Warszawskiego, dlatego ja tak troszkę walczę tutaj o to miano uczestnika Powstania Warszawskiego dla ludności. Walczysz ze swadą, walczysz pięknie. Miron Białoszewski w pamiętniku z Powstania Warszawskiego pisał o takiej ewolucji nastrojów ludności cywilnej, od euforii po zobojętnienie, po wrogość wobec powstańców. Mhm. Czy rzeczywiście, badając źródła, też masz takie wrażenie, że tak to wyglądało? Dokładnie tak było. Ja myślę, że my wszyscy znowu o tym zapominamy, że tak naprawdę w okupowanej Warszawie każdy miał jakieś rachunki z Niemcami do wyrównania, prawda? Komuś... Nie było rodziny, która nie straciła kogoś bliskiego, kogo nie wieźli do Auschwitz, na Pawia, kogo nie zamordowali, prawda? Dokładnie, dokładnie tak. I tak naprawdę rzeczywiście ta ludność chciała odwetu. Tutaj jest taka historia dotycząca Bora Komorowskiego, komendanta Armii Krajowej. I on sam o tym wspomina, że wtedy, kiedy właśnie były te ostatnie spotkania dotyczące właśnie decyzji o Powstaniu Warszawskim, no to tak naprawdę kiedyś zaczepił go stróż kamienicy, w której mieszkał, no i właśnie powiedział coś takiego, że no tutaj, proszę pana, Niemcy uciekają, czy pozwolimy im tak odejść bez wyrównania rachunków, prawda? I na początku rzeczywiście ta ludność się wyłączyła niesamowicie. Tutaj była euforia, tutaj były niesamowite wzruszenia, było dużo łez, dużo emocji, było wspólne śpiewanie hymnu, wspólne śpiewanie warszawianki, wszędzie były flagi, te kobiety, które na przykład szyły flagi biało-czerwone i te flagi były wywieszane wszędzie. Było takie ogromne wsparcie dla powstańców, na przykład kobiety, które się organizowały, które gotowały zupy, które robiły kanapki, które zanosiły ciepłą odzież chociażby, prawda? To jest takie rzeczywiście wsparcie z jednej strony takie dosłowne, ale z drugiej strony to jest nawet takie dobre słowo, chłopaki, trzymajcie się, prawda? To też jest coś takiego, że ci powstańcy mieli świadomość, że ta ludność ich wspiera i że mają dla kogo walczyć, bo tak naprawdę... A propos kobiet wspierających powstanie, bo ty opowiadasz te swoje historie po prostu konkretnymi postaciami. Maria Przybyłko-Potocka, jedna z najbardziej znanych aktorek teatralnych dwudziestolecia międzywojennego. Ona też miała takie bardzo pozytywne podejście do powstańców. Niesamowita kobieta, która właśnie w ogóle generalnie mówiła o tym, że trzeba wytrwać, że zobaczycie, jaka będzie piękna Polska, jaki będzie piękny teatr. Niestety ona zginęła podczas Powstania Warszawskiego, ale to właśnie jedna z aktorek mówi o tym, że do niej się przychodziło po to wsparcie. Natomiast ona też na początku Powstania Warszawskiego przekazała prawie całą swoją biżuterię powstańcom, żeby mogli zakupić broń. No może już było trochę za późno a propos tutaj tych zakupów, no ale chodziło o sam gest. Ona też uczestniczyła w koncertach powstańczych, tak? Więc to naprawdę wspaniała postać, która zginęła pod koniec sierpnia. Ja jeszcze na jedną postać zwróciłem uwagę. Bardzo mnie to zafrapowało. Aleksander Garkowienko, jeden z najsłynniejszych polskich zapaśników, nieoficjalny mistrz świata, z pochodzenia Ukrainiec. Przepiękna historia, też smutna historia. Smutna historia, w ogóle przepiękna postać. On rzeczywiście był bardzo zaangażowany w pomoc powstańcom. Tak, super silny, 130-140 kg, ale niesamowicie sprawny i w ogóle nawet poruszający się z taką gracją, o czym o dziwo tutaj się właśnie jak to zapaśnicy, mówiło. Wiesz, oni mają przygotowanie gimnastyczne doskonałe. Tak, dokładnie. I on rzeczywiście bardzo tutaj pomagał przy budowie barykad. Płyty wyrywał własnymi rękoma, prawda? Tak. I to w ogóle bez żadnego wysiłku. Natomiast no, on rzeczywiście stojąc w kamienicy, w której mieszkał przy ulicy Koszykowej, został rozerwany pociskiem, prawda? Więc no tutaj śmierć taka bardzo dramatyczna. Agnieszko, robimy krótką przerwę, zresztą na przepiękny utwór związany z Powstaniem Warszawskim i wrócimy do rozmowy. Będziemy rozmawiali o twojej innej książce o Powstaniu Warszawskim, o Igrzyskach Śmierci. Będziemy rozmawiali też o sportowcach biorących udział w Powstaniu Warszawskim, o olimpijczykach, nawiązując do tego, że rozpoczęły się Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. No to teraz Natalia Grosiak. Kieszeni mam.